NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Op volle capaciteit en zonder anderhalve meter afstand. Zo kunnen evenementen vanaf eind deze maand er weer uitzien. Ik praat er zo meteen over met Pieter Lubberts, de programmamanager van de Field Lab evenementen die hieraan vooraf gingen. En bij voetbalclub Barbaros in Almelo hebben ze zin in de openingswedstrijd van het EK van vanavond, Turkije-Italië. Nu eerst het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. De Ierse schrijfster Lucinda Riley, bekend van de Zeven Zussenreeks, is overleden, heeft haar uitgever zojuist bekendgemaakt. De zeven delen van de Zeven Zussen-serie zijn allemaal bestsellers. Het laatste deel verscheen vorige maand. Riley leed aan kanker, ze was 55 jaar. Na ING en ABN AMRO wordt mogelijk een derde bank vervolgd vanwege onvoldoende controle op witwassen. Om welke bank het gaat, mag toezichthouder de Nederlandse Bank niet zeggen. Het strafrechtelijk onderzoek tegen de derde bank loopt nog. Eerder betaalden ING en ABN AMRO schikkingen van honderden miljoenen euro's omdat ze te weinig deden tegen criminele geldstromen. Oud-ING-topman Ralf Hamers wordt ook persoonlijk vervolgd. Mogelijk gebeurt dat ook met de oud-ABN AMRO-bestuurders, onder wie Gerrit Salm. Prinses Amalia ziet voorlopig af van haar toelagen, schrijft ze in een handgeschreven brief aan premier Rutte, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Ze wordt 18 op 7 december. Volgens de wet, dat weten we, krijgt ze dan een uitkering van 1,6 miljoen. En ze noemt dat ongemakkelijk zolang er geen tegenprestatie tegenover staat. En daarom gaat ze het geld dat ze krijgt tot het eind van haar studie terugstorten. Amalia is gisteren geslaagd voor haar eindexamen gymnasium. Ze gaat niet meteen een vervolgopleiding doen. Eerst neemt ze een tussenjaar om de wereld te verkennen. Vanaf woensdag 30 juni mogen er weer eendaagse buitenevenementen worden gehouden, waarbij bezoekers geen afstand hoeven te houden, heeft het kabinet besloten. Festivalbezoekers moeten wel een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest laten zien. Het betekent dat vanaf eind juni ook de voetbalstadions weer volledig open mogen voor publiek. De versoepeling geldt voor evenementen die maximaal 24 uur duren, ook als bezoekers daarbij overnachten. Ook kermissen mogen weer open met een maximum aantal bezoekers per vierkante meter. Meerdaagse festivals en binnenevenementen volgen mogelijk een maand later. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA gaat een nieuwe mogelijke bijwerking van het AstraZeneca-vaccin opnemen in de bijsluiter. Het gaat om het zogeheten Clarkson-syndroom, waarbij vocht uit de bloedvaatjes lekt. De kans op die bijwerking is klein. Het EMA heeft uit heel Europa 6 meldingen gekregen op 78 miljoen prikken. VVD-leider Rutte wil het liefst een nieuwe coalitie met de huidige 4 regeringspartijen, zegt hij in het NOS-formatievlog rondje Binnenhof. Vanmiddag praat hij met D66-leider Kaag opnieuw met informateur Hamer. Kaag zei gisteren dat ze niet verder wil met de ChristenUnie. Een vrouw van 31 uit Haaksbergen heeft voor het doden van haar pasgeboren zoontje 8 jaar cel en tbs gekregen. De vrouw en haar vriend gingen vorig jaar met de dode baby naar het ziekenhuis, waar de artsen de zaak niet vertrouwden en de politie inschakelde. Haar vriend bleek onschuldig. Iedereen vanaf 18 jaar kan vanaf 21 juni om het Janssen-vaccin vragen. Dat vaccin is uit het vaccinatieprogramma geschrapt, maar volgens demissionair minister De Jonge is het wel veilig en effectief. Er komt een speciaal GGD-telefoonnummer waarop mensen een prikafspraak voor het Janssen-vaccin kunnen maken, zegt De Jonge. Voorlopig is het, als je geboortejaar aan de beurt is, echt verstandig om gewoon die afspraak te maken voor 2 prikken. En zou je uiteindelijk ook nog Janssen willen overwegen, ja, dan is het in die week de mogelijkheid dus om te bellen met de GGD en je afspraak om te zetten, je 2 afspraken om te zetten in 1 afspraak voor Janssen. Volgens De Jonge kan het bijvoorbeeld handig zijn voor mensen die snel op vakantie willen. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 1417 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er 177 minder dan gisteren. Het gemiddelde over de afgelopen 7 dagen daalde ook met 37% naar 1629 positieve testen per dag. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding meldt dat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis met 54 is gedaald naar 729. Van hen liggen er 281 op de intensive care en dat zijn er 16 minder dan gisteren. Het weer, zon en stapelwolken. Later vanavond en vannacht vanuit het noordwesten bewolking, met op een enkele plaats een spat regen. Het koelt af vannacht naar 15 graden. Morgen eerst wolkenvelden. In de loop van de ochtend breekt de zon door en het wordt dan 17 tot 23 graden. Bij de ANWB zit Bianca Damink. Goedemiddag, Bianca. Is het een drukke vrijdagmiddagspits? Ja, het is behoorlijk druk, Fleur, want er zijn veel mensen onderweg, veel recreatieverkeer, maar er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Dat gaat om een auto met pech overigens bij afrit Everdingen. Veroorzaakt 11 kilometer file vanaf de afrit Utrecht Centrum. Je hebt daar 20 minuten oponthoud. Door de nasleep van een ongeluk is het nog heel druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen de afrit Soest en Voorthuizen. 3 kwartier extra reistijd daar. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat het vast tussen Born en Elslo door een ongeluk. Daar is een rijstrook dicht. Vertraging is 50 minuten. De A15 is weer vrij van Nijmegen naar Rotterdam na een aanrijding bij Sliedrecht-West. Maar er staat nog wel 12 kilometer file vanaf Arkel. En op de A27 is het druk van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. Daar moet je rekenen op een half uur extra reistijd. Gaan we meteen door naar Amstelveen, naar het EK Hockey. Want daar is de halve finale bezig van de Nederlandse vrouwen tegen België. En Krijn Schuitenmaker volgt die wedstrijd voor ons. Krijn, Nederland staat op voorsprong, hè? Ja, nog wel een voorsprong. Het derde kwart, daar is België wel wat dichterbij gekomen. Want in het derde kwart, halverwege dat kwart, was het Stefanie van der Borre die een strafbal benutte. Na een overtreding van Ketel, scoringskans ontnomen. Dus een strafbal en die gingen feilloos in achter Anne Veenendaal. En geen enkele kans voor Nederland in dat derde kwart. Dus het moet anders bij Oranje. En dat gebeurt ook aan het begin van het vierde kwart. We hebben al 2 kansen gezien. Albers en Ketels. Maar door die goal van België is het wel weer spannend geworden. Met nog 12 minuten te gaan in deze halve finale. Dankjewel, Krijn. We komen straks weer bij je terug. Samen is het leuker. Vind nu een duurzame relatie. Mens en Relatie heeft 35 jaar ervaring in persoonlijke relatiebemiddeling. 75% slaagt binnen 1 jaar. Ga naar mensenrelatie.nl. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zonder bok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op asnbank.nl. Samen is het leuker. Ontdek het geheim van mens en relatie op mensenrelatie.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De Pelen, internationaal erkend hoogveemoeras. We zien hoe de natuur herstelt na de grote brand van vorig jaar en ontdekken de gladde slang, de Amerikaanse hondsvis en de vinpootsalamander. En we beleven een prachtig verstild landschap. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Als we in deze tijd ergens te weinig van hebben, dan is het ruimte. Mijn naam is Marjolein van Heemstra en in mijn nieuwe boek neem ik je mee op een ruimtereis op aarde. In Lichtjaren heeft niemand haast, gaat over het heelal en over de stoep die we delen met de buren. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. NOS NTR. Je wacht er al zo lang op. Fantastisch. Ik moest huilen. Ik moest net naar huilen van geluk. Het is zo mooi. Gelukkige mensen tijdens een eerder Field Lab evenement. Eind deze maand mogen zij weer helemaal los, want dan zijn eendaagse festivals weer toegestaan. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Daar ga ik zo meteen over praten, maar eerst nog even naar Krijn Schuitenmaker bij het EK Hockey, want er is weer gescoord, hè Krijn? Ja, Nederland op een 3-1 voorsprong. De tweede strafcorner van de wedstrijd. Kaya van Maasakker stond op de kop van de cirkel. Matla zat aan de kant eventjes, maar van Maasakker pushte hem heel hard en hoog in het doel achter de Belgische keeper. En dat betekent dus de tweede strafcorner voor haar die raak is dit toernooi. Nederland staat weer op voorsprong, en in ieder geval een ruimere voorsprong. 3-1 tegen België, nog 10 minuten te gaan. Dan terug naar het evenementennieuws. Want bij eendaagse festivals hoeft vanaf eind juni niet meer de 1,5 meter aangehouden te worden en geldt ook geen mondkapjesplicht. Dat maakte demissionair staatssecretaris Keizer vanmiddag bekend in gesprek met verslaggever Ewout Kiewiet. Dat betekent dat vanaf 30 juni evenementen weer plaats kunnen vinden met 100% bezetting, zonder de 1,5 meter, mits gebruik is gemaakt van toegangsbewijs. Dat kunnen testen zijn of vaccinatiebewijs. En dat is dubbele vaccinatie, dus bij twee prikken, dan mag je ook binnen? Ja, een vaccinatiebewijs, dat klopt. Dat verschilt per prik. Dan krijg je straks die QR-code die dan op die app zichtbaar is, waarbij het niet duidelijk is voor degene die jouw toegang verschaft of je gevaccineerd bent, of dat je een toegestane test gedaan hebt. Maar dat is dan straks de manier voor de organisatoren van evenementen om met 100% bezetting, zonder de anderhalve meter, weer evenementen te kunnen gaan organiseren. En hoe zit het tot die tijd, voor 30 juni? Tot 30 juni geldt natuurlijk de stap van het openingsplan zoals we die nu gedaan hebben. En we gaan straks volgende week, zoals het er nu naar uitziet, besluiten wanneer we stap 4 zetten. En dan gaan we ook kijken of we deze afspraken, dus die 100% bezetting, met toegangsbewijzen ook kunnen laten gelden voor theaters en concerten. Wacht u dat er weer veel evenementen zullen zijn deze zomer? Wat wij hier in Den Haag doen, is het besluit nemen of het verantwoord is gezien de epidemiologische situatie. Het is vervolgens natuurlijk aan gemeentebesturen, daar waar sprake is van vergunningsplichte evenementen, om de afweging te maken in het kader van de openbare orde. Maar ik hoop en verwacht en ziet er ook ontzettend naar uit, samen met heel veel Nederlanders en de organisatoren van evenementen, dat dat straks wel weer kan. Ja. Moet je wel een mondkapje dragen? Nee. U hoeft ook geen mondkapje. Nee, dat niet in de voorwaarden van de Field Labs voor de evenement. Ja, dat was de staatssecretaris. Nou, vanaf 30 juni is het dus weer mogelijk. Drommen, mensen die samenkomen, zingen, dansen. Programmamanager Field Labs Pieter Lupperts is hier in de studio. Welkom. Ja, goedemiddag. Laten we het nog eventjes op een rijtje zetten. Vanaf 30 juni, naar wat voor soort festivals, evenementen kunnen we dan weer heen? Nou, eigenlijk kun je naar alle soorten evenementen weer toe gaan met 100% bezoekerscapaciteit. Als we het dan even over de festivals hebben, kun je eigenlijk naar een festival met op dit moment nog een maximum vanaf 30 juni met tot 25.000 bezoekers. Maar wel zonder de anderhalve meter. En gewoon volledig vrij. Zoals vanouds eigenlijk. Zoals vanouds. En dan mag je 24 uur naar een festival. Dat betekent dat er bijvoorbeeld wel een overnachting in zou kunnen zitten. Maar dan wel binnen 24 uur moet je dan weer, eigenlijk is het festival weer voorbij. Ja, dus een eendaags festival smeer je dan uit over twee dagen eigenlijk. Ja, dat zou in deze regels kunnen. En dan vanaf eind juli is dat weer anders. Ja, want wat mag er vanaf eind juli? Vanaf eind juli mag eigenlijk alles weer zonder een maximum capaciteit. En mogen ook meerdaagse festivals weer plaatsvinden, ook met maximale capaciteit. Daar zijn we nog met de overheid aan het kijken van welke extra maatregel neem je. Bijvoorbeeld nog vaker testen op zo'n festival. Maar in ieder geval, het mag weer. En je mag met 100% capaciteit weer meerdaagse festivals organiseren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een Lowlands. Ja. Dat is meerdere dagen. En dan zou het dus kunnen zijn, als je daar naartoe gaat, dat je van tevoren getest moet worden, maar ook nog eens een keer op het festival zelf, of althans in die dagen dat je daar bent? Nou, eigenlijk geldt, als je naar een evenement of festival gaat, moet je altijd getest zijn, of je hebt een vaccinatiebewijs. Nou, dat een van de twee is geldig, dus met een negatieve testuitslag of met een vaccinatiebewijs. En als het meerdaags is, kan het zo zijn, maar dat zijn we dus nu nog met elkaar aan het bespreken, dat er, als afhankelijk van het aantal dagen, misschien nog een extra tussentest plaats moet vinden. Mm-mm. En die test die je sowieso moet doen van tevoren, moet je die als bezoeker zelf betalen? Of doet de organisatie dat? Of de overheid? Hoe zit dat? Nee, op dit moment wordt dat nog voor de komende zomer sowieso ter beschikking gesteld door de overheid. Dat heet testen voor toegang. Ja. En daar kun je dus een test laten doen. Die testuitslag die komt de Corona Check app. En met die app ga je naar de poort samen met je kaartje. En bij een negatieve testuitslag is een groen vinkje plus je ticket. En ga je gewoon naar het desbetreffende evenement. Ja, net zoals dat het ook in de testfase was. Dat je dat met dat testen voor toegang. We hebben dat op dezelfde manier onderzocht, klopt. Ja. Welke reacties hoort u uit de branche? Want ik weet dat jullie natuurlijk stonden te trappelen. Hoe zijn de reacties? Ja, de branche is ontzettend blij. Ja. Het liefst hadden we natuurlijk dit soort nieuws eerder gehad. Maar we zien ook wel dat nu de cijfers heel hard naar beneden gaan. Dus dat we in een goede vibe zitten met z'n allen. En het is gewoon ontzettend goed nieuws. Dat betekent dat we sinds lange tijd eigenlijk weer een perspectief hebben. Ja, maar we zitten al langer in een goede lijn, zeg maar. Komt het niet te laat voor veel festivals? Nou, er zijn een aantal festivals die inderdaad niet... Ik denk aan een Noordsea Jazz bijvoorbeeld, dat gaat niet door. Awakenings Festival is pas ook afgezegd, omdat dat daarvoor eigenlijk net te laat is. Ook in verband met vergunningen, et cetera. Dus er zijn ook zeker festivals en evenementen die niet doorgaan. Maar ja, er worden ook wel een hoop evenementen die al deels in voorbereiding waren, die nu echt de go krijgen om die voorbereidingen verder uit te breiden. Ja, en dan zijn ze dus nog net op tijd, zeg maar, voor dan deze zomer. Net, bijvoorbeeld een Lowlands, dat gaat gewoon door in augustus. Ja, gelukkig. Ja. Er is ook goed nieuws voor de voetbalstadions, hè, want die mogen straks ook weer open. Ja, wat we nu nog hebben is dat bij het EK mag al meer publiek vanwege de fieldlab-regeling. Maar nog geen volle capaciteit, geen volle capaciteit, toch? Maar wel, we zitten natuurlijk nog in een situatie waarin de besmettingen nog dusdanig zijn dat volgens de overheid nu nog niet kan. Maar wel ook vanaf 30 juni, dus vanaf 1 juli... is gewoon weer volle capaciteit met voetbalstadions. Ja, ja, echt weer als van ouds. Ik kan me het nog bijna moeilijk voorstellen. Maar goed, dat is natuurlijk ook een kwestie van wennen, kan ik me voorstellen. Ik denk dat het heel snel went weer, hoor. Ja, dat denk ik ook. Ik las in de brief die het kabinet stuurde dat de politie, de hulpdiensten hebben het zwaar gehad tijdens de coronacrisis. Ja. Die zeggen de organisatoren van festivals zullen meer dan ooit hun eigen veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Ja. Hoe staat de branche daarin? Nou ja, wat wel heel belangrijk is dat we na anderhalf jaar, zeg maar, even op de bank gezeten hebben, nu eindelijk mogen, dat we deze belangrijke hobbel hebben genomen. Het zou natuurlijk wel ontzettend zwaar en zuur zijn als we dus nu door een andere hobbel eigenlijk die evenementen niet mogen kunnen maken. We hebben wel als sector al in het verleden bewezen dat we gewoon heel goed in staat zijn om die veiligheid te garanderen en te organiseren. Maar bij de samenwerking met de politie, maar ook met de GGD en de GOR en de brandweer, gewoon heel belangrijk is voor goede samenwerking. Maar dan zijn er ook in het verleden... Maar als die dan wegvallen omdat ze zeggen, ja, we hebben gewoon de capaciteit niet, en dan moet je dat zelf gaan regelen. Ja, maar er is in het verleden ook wel eens ik noem even een Decibel. Dat is een dancefestival in Beekse Bergen. Die hebben door een politiestaking hebben ze het helemaal zelf moeten organiseren. Met een hele kleine bijdrage vanuit de politie. En dat is ook goed gegaan. En deze sector is daartoe wel in staat. Kijk, het is natuurlijk heel belangrijk dat je wel met die hulpdiensten goed samenwerkt. Dat is zoals het in het verleden altijd is gegaan. En we hopen dat dat ook zo blijft. We snappen ook dat er veel druk is op de politie en op de handhaving. Maar we hopen wel dat we daardoor niet belemmerd worden om alsnog onze evenementen te organiseren de komende zomer. Ja. En komt dit nou op tijd? Deze festivalzomer gaat natuurlijk toch nog wel wat goed maken. Maar komt het op tijd om, zeg maar, de schade van de afgelopen tijd te niet te doen? Nee, de schade van de afgelopen tijd halen we niet in. Daar zijn we natuurlijk al te lang voor dicht. Het geeft ons wel weer de hoop om het weer op te gaan bouwen met z'n allen. Ja. Nou, vanaf 30 juni dus. Zeker. Dank, programmamanager moet ik zeggen, Fieldlabs, Pieter Lubberts. Gaan we terug naar Bianca Damink bij de ANWB. Er staat een lange file van 21 kilometer op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het verkeer rijdt langzaam tussen Soest en Voorthuizen. Vertraging is 3 kwartier. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is weer vrij na een ongeluk. Tussen Born en de afrit Maastricht Airport heb je nog wel een half uur vertraging. Er is nog ander nieuws. Farmaceut Janssen moet 60 miljoen doses van zijn vaccin weggooien. Die zijn volgens de Amerikaanse toezichthouder FDA mogelijk vervuild. Ongeveer 10 miljoen doses mogen wel op de markt komen, maar de flacons moeten dan wel een waarschuwing krijgen, meldt de New York Times. Ze mogen ook naar andere landen worden gebracht. De Landelijke Studentenvakbond vindt het netjes dat prinses Amalia de uitkering van ruim 1,5 miljoen euro teruggeeft die zij vanaf haar 18e zou ontvangen. Veel studenten hebben het zwaar, dus het is goed dat niet één iemand meerdere miljoenen opslokt, zegt de voorzitter van de LSVB tegen het ANP. En in het Maritiem Museum in Rotterdam is vanaf nu de Piet Hein te zien. Dat was 40 jaar lang het privéjacht van prins Bernhard en prinses Juliana. Een verslaggever van Rijnmond mocht alvast rondkijken en die was enorm onder de indruk. We staan hier gewoon in de woonkamer, de salon van het schip waar de familie verbleef en gasten ontving, maar ook gewoon hun vakanties vierde en een tijd met elkaar doorbracht. Alles is nog in originele staat, van de salon tot de koninklijke slaapkamer. En daar staan ook bijvoorbeeld nog steeds dezelfde koffiekopjes. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Hey, ik hoor gejuich. In ieder geval, we gaan even naar Amstelveen, naar het EK Hockey. Nederland-België, Krijn Schuitenmaker. Het was spannend, hè? Ja, het werd spannend, maar door die 3-1 van Kaya van Maasakker ziet België ook wel dat het niet meer spannend kan worden met nog 3 minuten te gaan. Nederland gaat richting de finale van het EK. Hier en daar wat plaagstootjes van de Belgische vrouwen met een goede redding van Veenendaal zo even. En een grote kans voor Van Gils. Een tip in na een afgeslagen strafcorner. Dat leverde geen vierde treffer op. Maar wel dus staat het 2,5 minuut voor tijd in Amstelveen in het Wageningenstadion. 3-1 tegen België. Nederland dus op de drempel van de EK-finale komende zondag. Dankjewel, Krijn. En dan gaan we door naar tennis. Want bij Roland Garros is een halve finale van de mannen bezig. De Griek Tsitsipas tegen de Duitser Zverev. Marcella Mesker, hoe gaat het daar? Nou ja, hier is het wel spannend geworden. Het was 2-0 in sets voor Tsitsipas. Eigenlijk vrij routinematig, 6-3, 6-3. Veel fouten eigenlijk van beide kanten. Een wat zenuwachtige partij. En ineens heeft Zverev het te pakken. Is hij gesetteld in die derde set? Is wat meer naar voren gegaan? Wint de derde set met 6-4. En heeft nu een break aan het begin van de vierde set. Leidt met 1-0. Dus ja, wie weet wordt dit wel een vijfde set. Zverev heeft 1 vijfzetter gespeeld. Was in de eerste ronde. Toen stond hij 2-0 zelfs achter. Tegen een lager geclasseerde landgenoot Otto. En Tsitsipas in topvorm. Die sloeg de nummer 2 van de wereld met Medvedev er in 3 sets uit. Dus kortom, dit kan nog een hele spannende wedstrijd worden. 2-1 in sets voor Tsitsipas. Zverev nu met de break aan het begin van de vierde. In Cornwall in Groot-Brittannië is vanmiddag de G7 begonnen. De conferentie van leiders van de rijkste industrielanden. Eén voor één kwamen die de afgelopen uren aan in Cornwall. En eenmaal met elkaar aan tafel werden ze welkom geheten door hun gastheer, de Britse premier Boris Johnson. It's genuinely wonderful to see everybody in person. I can't tell you what a difference it made. And I actually think this is a meeting that genuinely needs to happen. Because we need to make sure that we don't repeat some of the errors that we doubtless made in the course of the last 18 months or so. Ja, het is fantastisch om iedereen weer in het echt te zien, zegt Johnson. En deze bijeenkomst hebben we ook echt nodig. Want we moeten zeker weten dat we de fouten die we de afgelopen 18 maanden ook hebben gemaakt niet nog een keer maken. Correspondent Tim de Wit is ook in Cornwall. Tim, dit is de eerste grote conferentie van wereldleiders in coronatijd. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, vooral met een heleboel beveiliging. Ingewikkelde organisatie is dit ook geweest in de aanloop. We zitten dus inderdaad helemaal in het zuidwestpuntje van Engeland in Cornwall. Dat is bewust dat het hier is georganiseerd. Afgelegen plek om die manier demonstranten te ontmoedigen om hierheen te komen. En dat lukt tot nu toe aardig, want er zijn nauwelijks demonstraties in Cornwall. Maar het blijkt toch ook wel voor de regeringsleiders zelf weer even wennen, zo'n grote top. Want Angela Merkel kwam hier vanmorgen aan, bondskanselier van Duitsland. En onderaan de vliegtuigtrap gaf ze een aantal handen. Nou, daar werd ze door haar eigen man, die ook mee is gekomen, aangesproken. Erg komisch om te zien. Ze schrok er zelf van. En vervolgens deed ze het ook niet meer. En verder is dit in die zin ook wel een hele interessante ontmoeting. Omdat het de eerste keer is dat veel Europese leiders president Biden ontmoeten. Want dit is voor Biden pas zijn eerste buitenlandse reis. En in die zin is die G7 ook echt een poging om de relaties na het vertrek van Donald Trump tussen de VS en bijvoorbeeld Frankrijk-Duitsland weer aan te halen, te verbeteren. En je hoorde net al even Boris Johnson. Ook voor hem is het de eerste keer dat hij als premier gastheer is van zo'n grote top. Ook voor hem natuurlijk belangrijk. Want hij wil laten zien dat Groot-Brittannië na Brexit nog steeds een grootmacht is in de wereld. Ja, en dan eventjes over de echte inhoud van de top. Het is al heel veel gegaan in de aanloop naar de G7 over vaccins die naar arme landen moeten gaan. Ja, valt daar nog meer over te verwachten? Ja, het lijkt erop dat dit weekend die rijke G7-landen 1 miljard vaccins toe zullen zeggen aan de rest van de wereld. Met name aan ontwikkelingslanden. Allemaal in de hoop, zo zei Boris Johnson, om voor het eind van volgend jaar de hele wereld gevaccineerd te hebben. En dat is dus wel echt een thema waar we veel over zullen horen. Die rijke industrielanden willen laten zien dat ze er echt alles aan willen doen om dus niet alleen zichzelf te vaccineren, maar ook grote arme delen van de wereld. Ja, maar 1 miljard ja, is op zich natuurlijk niet weinig, maar het is nog lang niet genoeg, toch? Nee, zeker niet. Luister je naar de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, die zeggen er zijn nog minimaal 11 miljard vaccins nodig om met name ontwikkelingslanden te vaccineren. Dus het is bij lange na niet genoeg. Daarnaast is een groot deel van die 1 miljard die wordt toegezegd pas volgend jaar beschikbaar. Dus dat duurt ook echt nog wel even. En kijk bijvoorbeeld naar een land als Zuid-Afrika, het rijkste land in Afrika. Daar heeft pas 1% van de bevolking 2 prikken gehad, is volledig gevaccineerd. Dus de verschillen zijn ontzettend groot. Dat is ook een beetje de vrees bij bijvoorbeeld die Wereldgezondheidsorganisatie. Een 2 tweedeling, hè, waarbij die rijke westerse landen misschien al eind dit jaar zijn gevaccineerd en veel ontwikkelingslanden pas over jaren. Dus aan de ene kant zullen we grote beloftes horen, mooie woorden ook van die regeringsleiders hier in Cornwall dit weekend. Maar het is dus nog lang niet genoeg om zo'n tweedeling op vaccinatie in de wereld te voorkomen. Dankjewel. Tim de Wit vanuit Cornwall over de G7-top. NPO Radio 1. Nieuws en call. Vanavond gaat het dan eindelijk gebeuren. Het EK voetbal gaat van start met de wedstrijd Turkije-Italië. En bij voetbalclub Barbaros in Hengelo maken ze daar er meteen een coronaproef feestje van. En Mark Robin Visser is erbij. Mark Robin? Ja, coronaproef. Ja, wat vinden ze het hier ontzettend jammer dat ze niet gewoon vanavond hier 100 man op en rond het veld kunnen hebben. Ze hebben een speciale houder, hè, waar de televisie, het televisiescherm in kan. Maar ja, die wordt vanavond niet gebruikt, want het kan gewoon nog niet. Erkan Coşkuncu, de voorzitter van de club. U had het zich anders voorgesteld. Wij hadden ons graag anders voorgesteld, inderdaad. De regelgeving is dat er tot 10 uur de kantine en de terrassen open mag. Maar de wedstrijd begint om 9 uur. Dus de tweede helft zal dan om 10 uur beginnen. En dat wordt hem niet, helaas. Het kan gewoon niet. En toch gaan jullie proberen er wat leuks van te maken in petit comité met een bescheiden barbecue voor het bestuur. Er moet ook nog even vergaderd worden, dus dat heeft een functie. Nou, we hebben sowieso 1 keer in de 2 weken hebben wij op de vrijdagavond onze eigen vergadering. Dus dat valt toevallig dan vanavond. Ja. En dat hadden we al gepland, dus dat gaat ook gewoon door. Dus we zullen ook gewoon wel met een kleine groepje vanavond aanwezig zijn. Onze selectie die traint ook gewoon. Ja. Maar helaas geen publiek, geen toeschouwers, geen leden die mee kunnen kijken. Toch gaan wij proberen een beetje in de stemming te komen. En Fleur, daar hebben we ook speciaal muziek voor. En dit is, als ik het goed begrepen heb, u weet dat beter dan ik, een van de Turkse voetballiedjes op dit moment. Hoe heet het? Ja, het is een liedje wat eigenlijk onze bestuurslid Gökhan heeft uitgekozen. Ja. En het heet Haydi Coşalım, laten we lekker losgaan. Laten we lekker losgaan, en dat klinkt zo. Gökhan, nu heeft dit uitgekozen. Hallo. Hallo. Ja, het tempo zit er nog niet helemaal in. Nu. Ja, maar dat komt nog. We hebben tot 9 uur nog tijd, maar dat komt er dus allemaal wel in. Ja, nee, dat snap ik. Maar dat komt, naarmate tijd komt het erop. Oké. Okay. Ja, zeg, hoe kijken jullie nou vanavond naar die wedstrijd? Het is natuurlijk Turkije tegen Italië. Maar er is een Nederlandse scheidsrechter. En er zijn ook 2 spelers in het team die in Nederland geboren zijn. En dan is het nog tegen Italië, waar toch ook een paar Turkse topspelers in de competitie meespelen. Dus wat wordt het vanavond voor jullie? Ja, het wordt denk ik wel een hele spannende wedstrijd. Het maakt het sowieso speciaal dat het een openingswedstrijd is. En ik denk dat Turkije menig zal gaan verrassen. Dat is wel een heel gewaagde uitspraak van mij nu. Maar ik denk dat wij Italië vanavond wel pakken. Ja, als underdog gesproken, hè? Want Italië is natuurlijk toch wel een favoriet. Italië is een van de topfavorieten, ja, om het EK te kunnen winnen. Maar ja, ze onderschatten allemaal Turkije. Dus ze gaan het vandaag allemaal zien. Ja, ja, ja. Ja. Ja, nou ben ik zelf niet zo'n kenner, maar ik begrijp dat het toch in de voetbalwereld enige verbazing ook was dat Turkije sowieso dit gehaald heeft. Ja, en dus kijk me nu heel boos aan. Ik moet nu het terrein verlaten. Nee. Wij zijn een groot land. Maar qua voetbal hebben wij nog niet zo heel hoge prestaties geleverd. Maar we zitten nu met de lichting. Die komen er allemaal aan. En iedereen gaat van deze Turkse voetballers gaan ze allemaal horen. We zijn gewaarschuwd vanuit Hengelo. Gewaarschuwd. Ik denk dat het wel een topwedstrijd vanavond gaat worden. Althans, dat hopen we. Goed. Hartelijk dank. En luister nog even mee. Hoe heet het liedje nou? Haydi Coşalım. Let's go. Let's go. Ja, laten we helemaal losgaan. Nou, dat klinkt goed. En van het EK voetbal gaan we naar het EK hockey in Amstelveen. Krijn Schuitenmaker, de wedstrijd is net voorbij. En Nederland heeft gewonnen, hè? 3-1, ook een coronaproef feestje. Iedereen is getest, bijna 3000 toeschouwers. En die hebben 4 goals gezien. 3 voor Nederland. Matlazen maakte haar 7e van dit Europese kampioenschap. Albers scoorde. En Van Maasakker met een snoeiharde strafcorner. En de Belgen hadden daar 1 strafbal tegenover. Ja, Nederland dus op het 15e Europese kampioenschap naar opnieuw een finale. Altijd al de halve finale gehaald. En nu voor de 13e keer naar de finale van het Europese kampioenschap. En dan gaat Nederland uiteindelijk zondag voor de 11e Europese titel. De tegenstander nog niet bekend, want Spanje en Duitsland gaan zo dadelijk aantreden. Dus moet Nederland nog eventjes een uurtje of 2 wachten om te weten wie zondag de tegenstander gaat worden. Eigenlijk het enige minpuntje was het derde kwart, waarbij Oranje geen enkele kans creëerde. En België er toch relatief gemakkelijk doorheen hockeyde. Maar verder was het eigenlijk wel prima, deze halve finale tegen België. 3-1 de eindstand. En een tevreden publiek. Oranje, ze springen. Ze maken niet heel veel geluid, dat mag niet. Maar een mooi oranje feestje is het weer. Oranje en dus de ploeg van Ellison Ennen naar de finale van het EK Hockey. Dankjewel, Krijn. Zometeen dan praat ik hier in Nieuws & Co. met de Nederlandse uitgever van Lucinda Riley. De schrijfster van de beroemde Zeven Zussen-serie is overleden. Er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. De examenuitslagen zijn bekend. Waarmee verras jij de geslaagde? Bij Greets vind je echt persoonlijke examenverrassingen. Voor de geslaagde, voor de hoogvlieger, voor de zesjesleerling en voor alle andere geslaagden. Dus verras ook iemand met een kaart en een vrolijke ballon bijvoorbeeld. Ga snel naar greets.nl. Voor jou, Greets. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Ga voor een echt persoonlijke examenverrassing naar greets.nl. Voor jou, Greets. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Zorgeloos op vakantie deze zomer? Met de Visa creditcard van ICS geniet je extra ontspannen van je vakantie. Je kunt altijd en overal veilig betalen. Thuis, onderweg en op je bestemming. En vrijwel al je aankopen zijn 180 dagen verzekerd. Veilig en betrouwbaar. Nu zelfs het eerste jaar helemaal gratis. Vraag jouw Visa Worldcard aan op worldcard.nl. Bekijk de voorwaarden. NPO Radio 1. Lieselot Thomas is hier voor het nieuws. De Ierse bestseller-auteur Lucinda Riley is overleden. De zeven boeken van haar serie De Zeven Zussen werden allemaal een succes. Vorige maand verscheen het laatste deel. Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 30 miljoen boeken van de serie verkocht. Haar familie meldt dat ze al 4 jaar aan kanker leed. Lucinda Riley was 55 jaar. Een advocaat van gedupeerde toeslagenouders gaat aangifte doen van Mijn Eet, zei hij vanmiddag op Radio 1 bij Humberto. Vanochtend meldde Trouw en RTL Nieuws dat de twee hoogste ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën wisten van een gevoelige memo over de toeslagenaffaire, wat ze in hun verhoren bij de Tweede Kamer onder Ede hadden ontkend, en dat is strafbaar. Na ING en ABN AMRO wordt mogelijk een derde bank vervolgd vanwege onvoldoende controle op witwassen. Om welke bank het gaat, mag toezichthouder de Nederlandse Bank niet zeggen. Eerder betaalden ING en ABN AMRO schikkingen van honderden miljoenen euro's, omdat ze te weinig deden tegen criminele geldstromen. En prinses Beatrix heeft vandaag een ooroperatie ondergaan, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. In het Leids Universitair Medisch Centrum is ze geholpen aan een chronische middenoorontsteking in haar linkeroor. Verwachting is dat prinses Beatrix het ziekenhuis morgen kan verlaten. Bianca Damink bij de ANWB. Is het nog steeds druk? Ja, er staat nog steeds bijna 400 kilometer file in Nederland. Er staan lange files, vooral in het midden en zuiden van het land. Onder meer door recreatieverkeer en door ongelukken of de nasleep ervan. Op de A1 blijft de druk van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Baren en Barneveld. Daar heb je nu nog een half uur oponthoud. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam doe je er ook nog een half uur langer over bij Hardingsveld-Giessendam. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. En op de A27 rijdt het langzaam van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Net als op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. Ja, Marco Verhoef, dat recreatieverkeer, dat komt denk ik dan door het lekkere weer. Maar ik vond het in ieder geval in Utrecht en Hilversum nog best wel lang bewolkt. Ja, klopt. Het westen van het land heeft lang bewolking gehad. Laaghangende bewolking die van zee binnendreef. En ja, de ene dag brandt dat wat makkelijker weg dan de andere dag. En op veel plaatsen in het westen is dat vandaag niet zo snel gegaan. Het oosten begon juist met zon. Daar zijn inderdaad netjes volgens verwachting de stapelwolken ontstaan. Ja, en nu zie je van het noordwesten uit dat de bewolking ook weer wat begint toe te nemen. En dat proces dat zet vanavond en vannacht door. Dus de avond steeds vaker bewolkt, in de nacht ook. Het blijft wel droog. En die wolken houden de minimumtemperatuur toch aan de hoge kant. Een graad of 15, dat is het minimum. Ja, wat voor weekend gaan we krijgen? Beetje wisselend, want ja, met die wolken in de nacht kun je je voorstellen dat we morgen niet meteen zonovergoten beginnen. Het is wel droog op de meeste plaatsen. Er staat een stevige wind uit het noordwesten. Windkracht 5 langs de kust zelfs. Ja, en daarmee wordt gewoon wat koelere lucht het land ingeblazen. Even geen 25 meer. Misschien nog 23 in Limburg. Op de Wadden 17 maximaal. Maar in de loop van de dag zie je wel dat de bewolking begint te breken. En van het noordwesten uit de zon vaker ruimte krijgt. En die opklaringen, ja, die winnen in de avond alleen maar verder terrein. Op maat voor een zondag die dan weer zon overgoten is met weinig wind en weer oplopende temperaturen. En een beetje geluk wordt het zondag op een sommige plaatsen in het zuiden alweer 25 graden. Ik trek de barbecue er vast bij. Dat ga ik ook doen. Ja, heel goed. Dankjewel, Marco Verhoef. Met Meerdervoort vastgoedfondsen investeert u vanaf 100.000 euro met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. Ik heb gehoord dat je het krijgt als je pompoen of komkommer eet. Je oksel en kruiszwellen op. Tijdens het praten kun je al dood neervallen. Het is een straf van God. De pest. Hij komt eraan. Wil je hem zien? Kom naar Museum het Valkhof in Nijmegen. De pest. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Beleef de pest in Museum het Valkhof Nijmegen. Frida Kahlo y Diego Rivera, A Love Revolution. Dompel je onder in de revolutionaire liefde tussen het beroemde kunstenaarskoppel. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Dagelijks geopend van 10 tot 10. Boek uw ticket online via cobramuseum.nl. Hey ondernemer, hoe krijg je 8 miljoen potentiële kopers in je zaak zonder de 1,5 meter regel te breken? Nou, simpel. Op Marktplaats open je in 10 minuten een gratis winkel en verkoop je op jouw manier. Zet de volgende stap naar online verkoop op marktplaats.nl/winkel. Marktplaats. Elke deal een groot verschil. En wil je gratis advies over online verkoop? Ga dan ook naar marktplaats.nl/winkel en onze ondernemersdesk neemt contact met je op. Dit is tot 7:30 Nieuws en Co. Ja, u hoorde het net al in het nieuws. Lucinda Riley, de schrijfster van de bestsellerserie De Zeven Zussen, is overleden. Dat heeft haar Nederlandse uitgever Sander Knol vanmiddag bekendgemaakt. Goedemiddag, meneer Knol. Goedemiddag. Lucinda Riley was nog maar 55 jaar. Dit is een behoorlijk onverwacht en slecht bericht. Was het voor u ook onverwacht? Haar overlijden was echt onverwacht. Ik had een paar weken geleden nog contact met haar. En zag het op zo'n korte termijn niet aankomen. Ik wist wel dat ze, dat wist ik al veel langer, dat ze ziek was. Maar ze wist toch iedere keer daar weer bovenop te kruipen. En helaas is het deze keer niet gebeurd. Nee, want ze had kanker. Hoe lang was ze al ziek? Ze was al 4 jaar ziek. En wij waren ruim 2 jaar geleden samen een keer in Italië. En toen zei ze 's ochtends vroeg, God, laten we Prosecco bestellen. Ik moet je wat vertellen. En toen vertelde ze me dit verhaal. En we hebben er sinds dat moment het er heel veel over gehad. Maar ook heel veel niet over gehad. Want het ging heel vaak toch over de boeken en de personages en de verhalen die ze echt wilden vertellen. Dus dat is... dat was eigenlijk altijd de hoofdlijn in de gesprekken die we hadden. Want dan heeft ze dus heel veel boeken ook geschreven terwijl ze al ziek was, of niet? Ja, ze heeft haar veerkracht en ook haar drang om te schrijven en te publiceren is ongeëvenaard. Ik heb dat eigenlijk nog nooit meegemaakt. En ook in de laatste weken, als we nu terugkijken, het laatste boek, De Zevende Zus, is verschenen 5 weken geleden. ja, toen ging het echt niet goed met haar. En ze heeft in die periode ook nog heel veel interviews en Zoom-gesprekken en dingen gedaan om toch haar lezers te bereiken. Ja, het is een heel enorme toewijding, heel bijzonder. Ja, want dat laatste deel is net verschenen, is een maand geleden uitgekomen. Was dat ook echt, want het heet natuurlijk De Zeven Zussen en dit was ook De Zevende. Was dat dan ook echt het laatste deel? Nou, dat was wel haar bedoeling, om dat als laatste deel te schrijven. En dat heeft ze ook gedaan. Dus De Zevende Zus, het verhaal van De Zevende Zus wordt in dit laatste deel verteld. En voor wie de serie kent, staat er heel veel in wat je echt wil weten. En voor wie de serie kent, is er nog een figuur over wie je veel zou willen weten. En dat is de adoptievader, Pa Solt. En met dat boek was ze begonnen. En deel 8 zou nog komen? Dat zou nog komen. Dat had ze aangekondigd. En ik weet dat ze 60, 70 pagina's heeft geschreven. En dat is waar we nu zijn. Ja, en gaat dat dan nog... je hoort dat wel eens, dat dan een andere schrijver dat dan afmaakt? Of weet u dat nog niet? Dat weet ik niet. Nee, ik denk dat het moment nu is toch om stil te staan bij haar. En als auteur en als moeder van prachtig samengesteld gezin van 7 kinderen... Dat is waar we nu aan denken. Nog even, meneer Knol, die 7 Zussen-serie is ontzettend populair. Wat maakte haar boeken zo bijzonder? Ja, ik denk dat het heel veel... Het is altijd moeilijk om zoiets te verklaren, maar ik denk dat heel veel in haar zelf zit, dus in de auteur. Als ik Lucinda wil beschrijven, en dat is misschien vandaag ook wel een dag om dat te doen... Dan is het iemand met enorme mensenkennis, met een spiritueel gevoel, met oog voor hoe mensen zijn, hoe mensen zich tot elkaar verhouden. En daar gaan die boeken uiteindelijk over. Die gaan over onszelf, die gaan over familie, die gaan over de banden die we met elkaar hebben, die gaan over geschiedenis. En ze heeft dat door haar manier van schrijven, en natuurlijk, je kan dat pas schrijven als je het opmerkt, heeft ze, denk ik, de snaar geraakt bij heel veel mensen. Dat je denkt van dat gaat over mij. Ook al zijn het verhalen die zich op een hele andere plek of in een hele andere tijd afspelen. Ja, heel herkenbaar dus. Dank voor uw eerste reactie op het overlijden van Lucinda Riley. Sander Knol van Xander Uitgevers. Dank u wel. Voor wie volledig gevaccineerd is, wordt het deze zomer een stuk makkelijker om op reis te gaan. Want vanaf 1 juli hoeven mensen die kunnen aantonen dat ze 2 prikken hebben gehad niet meer te testen als ze op vakantie gaan. En ze hoeven ook niet meer in quarantaine. En dat geldt ook voor volledig gevaccineerde ouders die met hun minderjarige kinderen op pad gaan. En dat dit allemaal kan, komt omdat de 27 lidstaten van de EU het eens zijn geworden over gezamenlijke reisregels en een Europees reiscertificaat. EU-correspondent Sander van Hoorn in Brussel. Nou, tot voor kort hadden die lidstaten allemaal nogal verschillende opvattingen. Hoe zijn ze op die ene lijn gekomen? Ja, het kon eigenlijk niet anders. Je ziet dat die zuidelijke lidstaten, waar de toeristen naartoe moeten kunnen, die waren natuurlijk enorm aan het drukken. Maar er was ook toch wel het gevoel van, de Europese Commissie die wil dit heel graag. Die heeft dat hele systeem mogelijk gemaakt. Het Europees Parlement wil het heel graag. En als wij als lidstaten dan eigen regeltjes blijven verzinnen, waardoor dat reizen alsnog moeilijk wordt, dan ligt die Zwarte Piet bij ons. Dus dat waren allemaal redenen om toch maar de koppen bij elkaar te steken. En dat wordt ze ook wel makkelijk gemaakt, moet ik in alle eerlijkheid zeggen, doordat overal die besmettingscijfers natuurlijk omlaag gaan. Dus rode landen, die worden al oranje. En dat proces, dat wordt nog eens een keer versneld, doordat de lidstaten hebben afgesproken dat die grenzen wat gaan veranderen, waardoor je dus als land eerder oranje wordt en uiteindelijk dus ook eerder groen wordt. Ja, maar wat gebeurt er nou als, terwijl wij straks met z'n allen lekker door Europa aan het reizen zijn, dat in een land toch opeens weer die besmettingscijfers omhoog gaan? Ja, waardoor het van groen weer oranje en rood wordt. Ja, dat blijft een risico. Ik kan het niet leuker maken. En kijk, in het ergste geval kom je terug uit een land wat tegen die tijd oranje of rood is. Ja, dan moet je je laten testen. Toch weer. Of je moet in quarantaine. Alhoewel, ik denk dat ook daarvoor mensen die volledig gevaccineerd zijn wel een uitzondering is. Maar ja, dat blijft een zeker risico. En landen die kunnen daar ook nog wel eigen regels voor opstellen. Maar om dat een beetje aan banden te leggen, moeten ze dat dan wel eerst voorleggen aan de Europese Commissie. Dus ja, het risico, dat hou je. Maar de kans op echt hele grote onverwachte verrassingen, die is natuurlijk niet zo heel groot. Nee, dus en voordat er dan echt weer wat gaat veranderen, moet er dus eerst weer overlegd worden. Ja. Ja. Mag je dit gezamenlijke pakket reisregels en dit reiscertificaat nou een succes noemen voor de EU? Ja, ik denk het uiteindelijk toch wel. Als je bijvoorbeeld luistert naar Hugo de Jonge deze week in de Tweede Kamer, dan schetst hij toch nog wel een ander beeld. Hè, waarbij het uiteindelijk, ondanks het feit dat je met zo'n QR-code op reis ging, toch nog een lappendeken werd, dat je moest uitzoeken per land ongeveer waar je aan toe was. En dat is nu niet zo. En dat is in die zin bijzonder dat, kijk, dingen als de grenzen en volksgezondheid, dat zijn echt dingen die van de lidstaten zijn. Daar heeft de Europese Unie heel weinig over te zeggen. En we hebben dat de afgelopen anderhalf jaar in de pandemie natuurlijk ook keer op keer zien misgaan met grenzen die gesloten werden, met mondkapjes die gehamsterd werden. Dus dat die landen daar nu afstand van doen van die eigen bevoegdheid voor een deel, en dat met z'n allen afspreken dat ze dat gemeenschappelijk gaan regelen. Ja, ik denk dat dat toch wel een uitgelegd kan worden als een succes. Ja. Ja, het wordt hopelijk een mooie zomer voor al die EU-landen. Dank, Sander van Hoorn vanuit Brussel. Bianca Damink, waar staat het nog vast? Op behoorlijk wat wegen staat het nog vast. Onder meer onderweg van Utrecht naar het zuiden op de A27 en op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je een half uur oponthoud tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen. Er staat 10 kilometer file en er staat ook een auto met pech. Er is nog ander nieuws. Hackers hebben volgens de Wall Street Journal ingebroken in computersystemen van McDonald's. Daarbij hebben ze gegevens gestolen van klanten en werknemers in de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Taiwan. McDonald's wilde niet zeggen hoeveel mensen precies slachtoffer van het lek zijn geworden. De klanten en de werknemers om wie het gaat worden op de hoogte gesteld van de digitale inbraak. If the stars in the sky had a stairway, I'd climb that ladder most every day. Electric waves floating in the air. All along you were standing right there. Feels like the first time, and my heart is on fire. It's stronger than me. It's took me so long to find. Feels like the first time, and my heart is on fire. It's stronger than me. It took me so long to find. A vibe as pure as the driven snow. Haven't felt this way since long ago. Like the first time you laid your hands on me. Met First Time. We gaan weer eventjes naar Marcelle Mesker. Roland Garros, want daar is de halve finale, de ene halve finale bij de mannen bezig. De Griek Tsitsipas tegen de Duitser Zverev. Hoe is het inmiddels? Ja, het is ontzettend spannend. 2 sets tegen 1 nog altijd voor Tsitsipas. Maar Zverev serveert nu voor de winst in de 4e set. Dat zou betekenen een 5e en beslissende set. Het is 5-4 voor Zverev in die set. Maar hij verliest voor het eerst een punt op zijn eerste service. Dus hij serveert bij 0-15. Het is wat gespannen nu natuurlijk. Tsitsipas die een beetje inzakte. Ja, het idee om de finale van een Grand Slam te bereiken voor het eerst in zijn carrière hing misschien iets te zwaar boven zijn hoofd. Maar goed, hij is nu aan het knokken om die ene service game van Zverev terug te pakken. Het zijn voorzichtige rallies, misschien een beetje te passief. Het is dus 0-15 op de service van Zverev. Nou, dat gaan we dus niet meer halen. Maar ja, we zitten heel dicht bij die 5e set. En dus duurt het ook nog wat langer voordat die tweede halve finale tussen Nadal en Djokovic de baan opkomen. Schitterend punt hier van Zverev. Geweldig, maakt hij het aan het punt. Dus geen 0-30, maar 15 gelijk. Hij is nog steeds op koers voor een 5e set. Tegen Tsitsipas. Ja, spannend. Dankjewel, Marcella Mesker. Een opvallende oproep deed Pieter Hazekamp vanmorgen. Dat is de directeur van het Centraal Planbureau. Nederland moet nu de bitcoin in de ban doen. Dat schreef hij in het Financiële Dagblad. Hij is bang voor een crash van de digitale munt. En daarom moeten we nu ingrijpen, zegt hij. Maar vooralsnog krijgt hij weinig bijval. Ik ga hierover praten met ING-econoom Teunis Broosens. Hij volgt digitale valuta op de voet. Goedemiddag, meneer Broosens. Goedemiddag. Ja, wat dacht u toen u vanmorgen dat stuk van Hazekamp las? Nou, ik snap wel waar zijn zorg vandaan komt. Hè? Want als je naar het hele crypto-universum kijkt, dan is het een heel gevarieerd landschap. Hè? Met waarschijnlijk de overgrote meerderheid van de munten is waarschijnlijk onzin of misschien nog wel erger. Maar om nou dat hele veld dan maar compleet te verbieden, vind ik wel een erg vergaande oproep, hoor. Hij zegt onder andere dat bitcoin niet voor echt geld kan doorgaan. Onder andere omdat de waarde ervan zo schommelt. En omdat je er nog onvoldoende echt mee kunt betalen. Bent u het daarmee eens? Nou, kijk, bitcoin als geld, daar kun je van alles van vinden. Maar ik vind het gaat een beetje voorbij aan een aantal zaken die ook een rol spelen. Bitcoin en andere cryptomunten staan nog in de kinderschoenen. Er zijn, ja, misschien is het als geld bruikbaar in de toekomst, misschien voor internationale betalingen, misschien als infrastructuur voor andere toepassingen. Ja, dat weten we allemaal nog niet, maar om dat allemaal maar meteen te verbieden, ja, dan verbied je ook een hoop mogelijke innovatie en dat is gewoon zonde. En daarnaast is er bovendien in Europa, door de Europese Unie, wordt er al hard gewerkt aan een regelgevend kader. Dat is het Markets in Crypto Assets raamwerk. En de bedoeling is juist van dat kader om nu duidelijkheid te scheppen over van, wat is nou eigenlijk een bitcoin? Is het nou een effect? Is het geld? En om het netjes in te delen en duidelijk te maken onder welke regulering het valt. Nou, dat proces is bezig. Daar heeft Nederland als lidstaat zich ook aan gecommitteerd, net als alle lidstaten. Dus ja, dan is het ook een beetje vreemd om halverwege de rit plotseling te zeggen van, laten we het toch maar gewoon verbieden als Nederland. Want ik begreep dat 2 jaar geleden minister Hoekstra van Financiën ook heeft gekeken naar een verbod. Maar dat eigenlijk heel lastig is, dat gewoon niet haalbaar is. Technisch gezien wordt het heel erg lastig. Kijk, je hebt en natuurlijk aanbieders van bitcoin-gerelateerde diensten, portemonnee-diensten, beurzen. Nou, die aanbieders zijn in Nederland geregistreerd bij de Nederlandse bank. Nou, dus in theorie zou je die aanbieders kunnen verbieden. Maar goed, dan blijven aanbieders in het buitenland over. Het blijft over dat mensen ook zelf op de bitcoin-blockchain hun portemonnee kunnen aanmaken. Ja, dit is gewoon het vrije internet. En dat wordt heel moeilijk om een hek om Nederland heen te zetten en te zorgen dat we niet meer bij de bitcoin kunnen. Dat is technisch gewoon niet haalbaar. Nee, maar u zei net in het begin, als we het hebben over cryptovaluta, dan is er een hele hoop onzin of erger. Ja, moeten mensen daar dan toch niet tegen die onzin beschermd worden? Nou, kijk, het devies is altijd, hè, als je belegt, en dat geldt zeker ook voor crypto, verdiep je in wat je doet. Hè, koop alleen dingen als je begrijpt waar het over gaat. Nou, dat geldt bij crypto echt wel in het bijzonder, maar dat is gewoon altijd een slim financieel advies. En het is natuurlijk ook prima dat er gewaarschuwd wordt van, goh, mensen, er is best wel een hype gaande in dat hele cryptoland, dus let daar nou goed op. Maar goed, dat laat allemaal onverlet dat er ook hele mooie dingen gebeuren, dat er veel innovatie gaande is. En het is zo zonde, hè, als we alleen maar focussen op die hype en daarbij dus eigenlijk voorbij gaan aan de interessante innovaties die ook uit het veld komen. Ja, en u had het net al over die nieuwe wet waar de EU nou aan het werken is. En dan zou er dus meer regulering komen, dan zou bijvoorbeeld ook de AFM zou dan toezicht gaan houden op de Bitcoin. Ja, kijk, aan de ene kant kun je zeggen, oplichting met cryptocurrency is misschien een probleem. Maar goed, oplichting staat zelf al gewoon in de wet. Dat mag niet. Je mag mensen niet oplichten. Niet met cryptocurrency en niet zonder cryptocurrency. Hè. Dus oplichtingspraktijken kunnen sowieso al aangepakt worden. Mm-hmm. Het is wel zo, inderdaad, als cryptocurrency, als dat Europese raamwerk er is, dan is het voor de AFM ook makkelijker waarschijnlijk om toezicht te houden op de markten, op de handel in cryptovaluta. Ja, dus dan wordt het allemaal transparanter, dan komen er meer informatievereisten. Dus dan wordt het hopelijk ook allemaal wat toegankelijker en duidelijker voor mensen. Wat is dit nu precies? Waar beleg ik nou in als ik hierin zou willen beleggen? Dus ja, daar wordt het dan wel beter van. Nog even afwachten. Dank, Teunis Broosens van de ING. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met nummer 5. Het is morgen Record Store Day. Nou ja, eigenlijk een halve, want in juli volgt nog een tweede dag om drukte in de platenwinkels te voorkomen. Maar Record Store Day betekent dat er ook een hele hoop speciale platen uitkomen op vinyl. En dit is misschien wel de meest opmerkelijke. Ja, het is de vraag of je dat op vinyl wil hebben natuurlijk. Maar goed, het album heet Alle Kleuren van K3. Dat herkende u vast. Het kwam in 2000 uit. En speciaal voor het 25-jarig jubileum van Studio 100 is het dus nu voor het eerst op vinyl. 4. Nieuwe muziek dan, want het is vrijdag. En het is de dag om nieuwe releases uit te brengen. Zoals dit nummer van S10. Nummer heet Adem je in en S10 schreef dit met Jacqueline Govaert van Cresip. 3. Vandaag stuurde de Chinese Marsrover Zhurong weer wat foto's van Mars. Eén daarvan is een selfie met behulp van een draadloze camera. En die foto die deed toch wel heel erg denken aan dit robotje. Wally. Ja, Wally was dat uit de succesvolle Pixar-animatiefilm. Want net als Wally heeft Zhurong ook zo'n uitstekende nek en twee van die schattige camera-oogjes. 2. Vanavond is het dan eindelijk zover. Het EK voetbal wordt afgetrapt. We hadden het al eerder over in de uitzending. Italië en Turkije mogen om 9:00 als allereerste aan de bak. En het Nederlands elftal speelt zondag tegen Oekraïne. Oranje-fan Beppi van 79 uit de Amsterdamse Jordaan heeft het volste vertrouwen in onze jongens. Jij zit op het puntje van de stoel als Nederlands elftal speelt. Ja, natuurlijk. Ja, want wat gaat het worden? Ik denk wel dat ze het halen. Dat ze kampioen worden? Nou ja, als alle mensen maar enthousiast blijven en als het maar allemaal netjes gebeurt, geen nadigheid, niet allemaal rare dingen doen, gewoon lekker thuis gaan zitten en bij de televisie wat lekkers halen, een glaasje drinken erbij en alleen maar kijken en genieten van elkaar. Ja, mooie woorden van Beppi. Zondagavond dus, dan weten we meer. Onze correspondent in Italië, Mustafa Margadi, heeft een filmpje online gezet dat nogal viral gaat daar in Italië. Te zien is Ruud Gullit, ooit sterspeler van de Italiaanse club AC Milan, in een mooi gesprek met Umberto Tan. Gullit vertelt daarin een schuine mop om de coach Arrigo Sacchi voor gek te zetten. Nou, ik kan het wel uitleggen, maar je moet het gewoon even zelf zien. Check vooral bijvoorbeeld de Twitter van Mustafa Margadi, of we kunnen het ook eventjes op onze eigen Nieuws & Co Twitter zetten. Want het is echt een goede grap, maar hij is ook vrij lang. Maar goed, er werd in ieder geval goed om gelachen. Wat zeg je nou? Wat zeg je nou? Wat zeg je nou? Wat zeg je nou echt gewoon? Nou, en zeg ik, kijk zo, en zeg no respect! Maar hij is nooit meer onder disco. In het Italiaans ondertitel doet het erg goed. Zometeen gaan we straks ook nog even met Mustafa praten, want hij is bij de openingswedstrijd van het EK straks in het Olympisch Stadion van Rome. En na 6 praat ik ook nog met Peter Reewinkel, want die is bezig met een boek over prinses Amalia. Dat gaat natuurlijk over het nieuws van vandaag. Het handgeschreven briefje waarin ze aan premier Rutte meldt dat ze afziet van haar toelage van 1,6 miljoen euro. Sport op NPO Radio 1. Morgenmiddag vanaf 12:30 de EK hockeyfinale bij de mannen. Duitsland-Nederland. Wat een spektakel, wat een sensatie. Maar ook de vrouwenfinale tennis op Roland Garros. De EK voetbalwedstrijd Wales-Zwitserland.

Vanochtend melden Trouw en RTL Nieuws dat topambtenaren van Financiën en de Belastingdienst onder ede hebben gelogen over een gevoelige memo toen ze werden verhoord door de Tweede Kamer. En dat is strafbaar. Na ING en ABN AMRO wordt mogelijk een derde bank vervolgd vanwege onvoldoende controle op witwassen. Welke bank het is, dat mag de toezichthouder de Nederlandse Bank niet zeggen. Eerder betaalden ING en ABN AMRO schikkingen van honderden miljoenen euro's omdat ze te weinig deden tegen criminele geldstromen. Vanaf woensdag 30 juni mogen er weer eendaagse buitenevenementen worden gehouden waarbij bezoekers geen afstand hoeven te houden, heeft het kabinet besloten. Festivalbezoekers moeten wel een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest laten zien, zegt demissionair staatssecretaris Keizer. Waar ik het over heb, dat zijn de evenementen waar je een kaartje voor moet kopen. Die straks dus met ingang van 30 juni weer mogelijk zijn met 100% bezetting, zonder de anderhalve meter, mis je een toegangsbewijs kunt laten zien. Het betekent dat vanaf eind juni ook de voetbalstadions weer volledig open mogen voor publiek. De versoepeling geldt voor evenementen die maximaal 24 uur duren, ook als bezoekers daarbij overnachten. Meerdaagse festivals en binnenevenementen volgen mogelijk een maand later. Prinses Amalia ziet voorlopig af van haar toelage. In december wordt ze 18 en vanaf dat moment heeft ze wettelijk recht op 1,6 miljoen euro per jaar. Amalia vindt dat ongemakkelijk, zolang ze daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen, schrijft ze aan demissionair premier Rutte. Ik heb daar een hele mooie brief van haar over gehad vanochtend. En ik heb die ook naar de Kamer gestuurd. Begrip, waardering. Maar het is echt haar brief, haar besluit. De Landelijke Studentenvakbond noemt de stap van Amalia netjes. Het weer. Later vanavond en vannacht komt vanuit het noordwesten bewolking, met op een enkele plaats een spat regen. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen eerst wolkenvelden. In de loop van de ochtend breekt de zon door. En het wordt dan 17 tot 23 graden. Dan de verkeersinformatie met Bianca Damink. De files worden langzaam wat korter. De meeste vertraging is er nog in het midden van het land. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar heb je nog een uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar nog dicht. Op de A4 is het nog druk van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Vertraging is 20 minuten. En je hebt op de A27 van Utrecht naar Breda een kwartier oponthoud tussen Lexmond en Werkendam. En een auto met pech veroorzaakt nog een half uur vertraging op de A58 in het zuiden van het land van Eindhoven naar Tilburg. Het staat vast tussen Best en Moergestel. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met 1 pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de lang zullen ze leven slingen van AIDSfonds. Ontworpen door Bas Kosters. En gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. NPO Radio 1. NOS NTR. Is er nog toekomst voor Pieter Omtzigt bij het CDA? Deze journalist van de Limburger denkt van niet. Dat is volgens mij te zeer kapot om nog te zeggen van dat zit een toekomst samen. Daar is geen vertrouwen meer. De Limburger onthulde gisteren de lange notitie van Omtzigt die voor nieuwe onrust in Den Haag zorgde. Kleur Wallenburg. Nieuws. Plus & Co. Ja, die onrust heeft natuurlijk ook weer zijn weerslag op de formatie die nu al bijna 3 maanden bezig is. Hoe dan ook, we zijn weer een week verder. En we gaan weer even de stand van zaken doornemen met Wilma Borgman. Vaste prik, Wilma. Ja, eerst eens even over het CDA, want dat is nu ongeveer 24 uur geleden. Hè? 76 kantjes die uitlekten. Ja. Memo die dat Pieter Omtzigt schreef naar een onderzoekscommissie. Dat lekte dus uit. Hoe is het stuk gevallen bij de CDA-ministers? Ja, ik denk, Fleur, dat je wel kan zeggen dat dat stuk bij de CDA-top heel hard is aangekomen. Al was het maar om de bewoordingen die er werden uitgesproken over de persoon van Pieter Omtzigt, al de scheldpartijen over hem. Maar je hoort ook achter de schermen toch ook al wel heel voorzichtig dat er in dat stuk van Omtzigt beschuldigingen staan die anderen niet herkennen. Naar buiten toe bleven de linies gesloten en werd er ook gewezen op de gezondheidssituatie van Omtzigt. Luister maar even naar die CDA-bewindslieden. Om te beginnen, Mona Keijzer. Niet zo fijn natuurlijk, nee. Ik vind het 76 pagina's, het is niet niks. Ik had gehoopt dat Pieter rust gepakt had. Ik heb hem gesproken. Zoals u weet gaat het gewoon niet goed met hem. Hè? En hij moet gewoon de rust ook hebben. Ja, die notitie was natuurlijk bedoeld voor de evaluatiecommissie die nog bezig is. Wat daarin staat is natuurlijk zo vervelend. Het is ook echt beschadigend. Ook dit moeten we weer oplossen. Nou, het is natuurlijk allemaal niet goed. En daarom is het goed dat er zo'n commissie is die heel breed precies nagaat. Nou, waarom is het zo gelopen in de campagne? En wat leren we daar voor lessen van? Als ik zo'n bericht lees, dan heb ik daar natuurlijk allerlei ideeën over hoe het zit. En ik zou daar eigenlijk heel graag op willen reageren. Maar ik denk gewoon dat het niet verstandig is dat ik daar nu op ga reageren. Denk je dat het een andere conclusie zal zijn dan die er Omtzigt trekt? Dat denk ik wel. Maar dat is echt aan dan. Ja, dat is echt aan dan. Het is misschien een beetje moeilijk te verstaan geweest. Ja. Maar wat de jongen daar zei, dat was na afloop van de ministerraad, is toch heel opvallend. Namelijk, hij zei, ik wil er niet op reageren. Ik wil er van alles over zeggen. Maar hij denkt dat de conclusies uiteindelijk van die onderzoekscommissie die onder leiding staat van Liesbeth Spies en die de oorzaken van de verkiezingsnederlaag moeten onderzoeken, die zal uiteindelijk tot een andere conclusie komen dan Pieter Omtzigt. Dat vond ik toch heel opvallend. Nou, nogal. Ik ben wel weer benieuwd wat hij daarvan vindt, maar dat weten we natuurlijk niet. Wilma, er zijn meer politici die zich iets laten ontvallen, ook over de formatie. Want Rutte zei vandaag ineens iets wat we nog niet eerder hadden gehoord over de ChristenUnie. Ja, dat was ook een opvallende uitspraak. Die kwam dan inderdaad van de VVD-leider. Die heeft het tot nu toe steeds over wie er dan moet gaan meeregeren. D66 natuurlijk, ook het CDA. Dat is nog steeds stabiel, zei hij, ondanks alle gebeurtenissen rondom Omtzigt. En daar moet dan nog een partij bij. Maar tot nu toe horen wij van Rutte vooral wat hij niet wil, namelijk regeren samen met GroenLinks en de PvdA. En ineens kwam daar een voorkeursvariant met de ChristenUnie naar buiten. En hij deed alsof het volkomen logisch was. Ja, dat zou onze voorkeursvariant zijn. ChristenUnie, daar kunnen we goed mee werken. Maar nogmaals, ook met die andere partijen kunnen wij het wel goed lukken. Ja, kan het ook goed lukken met anderen. We hebben met iedereen goed samengewerkt, maar daar was dan toch de keuze en voor de ChristenUnie. Ja, wat hij toch heel lang niet, zeg maar, wilde uitspreken. Nee. Is hij dan toch gevoelig gebleken voor de druk uit de achterban om niet met GroenLinks te gaan regeren? Ja, dat zal moeten blijken of hij daar gevoelig voor is gebleken en in welke mate. Maar die druk, die is er en die neemt ook toe. Onder meer door dat deel van de achterban dat een paar weken terug die petitie heeft opgesteld om niet met GroenLinks te gaan regeren. En mensen als Henk Kamp die voeren ook de druk op, want die zeggen, hij is een oud-informateur, VVD-informateur geweest, en die zeggen ook, ga nou gewoon door met het huidige kabinet. En dat is eigenlijk wat Rutte nu ook zegt. Ja, maar goed, die achterban, denken ze er allemaal hetzelfde over? Nou ja, je hebt inderdaad de mensen die petitie hebben opgesteld, maar je hebt bijvoorbeeld aan wat meer wat je de linkerkant van de partij zou kunnen noemen, een club die heet Liberaal Groen. En die zeggen, juist als het over duurzaamheid gaat, dan kan je juist heel goed met GroenLinks samenwerken. Daar past dan wel weer een nuance bij, want over andere onderwerpen wordt het dan weer ingewikkelder. Migratie of defensie. En de conclusie kan, durf ik wel te trekken, dat als je over de hele linie kijkt van de VVD-achterban, die voorkeursvariant inderdaad overeenkomt met de voorkeursvariant van de partijleider. Ja, informateur Hamer heeft deze week in allerlei verschillende duo's gesprekken gevoerd. Hoe ver is ze nu met haar verslag? Ja, dat is nog lang niet af. We horen nog steeds van iedereen bij de deur daar op het Binnenhof dat er goede gesprekken zijn over de inhoud, maar over het wie met wie is het nog ingewikkeld. En vanmiddag kwamen Rutte en Kaag weer langs. Schiet het dan nog echt niet op, vroegen we aan Kaag. Die hield haar hoofd schuin en zei, een schijn kan bedriegen. Mevrouw Hamer zal verder gaan over de inhoud. Ze kan binnenkort natuurlijk ook kansen verslag uitbrengen. En dan zal u zien dat er best wel goede voorstellen op tafel liggen. Op de lijnen van de inhoud. Ik roep niet inhoud. We praten met elkaar over de inhoud. En ik ga nou lekker weer door aan het werk. Ja, ze gaat weer door. Het lijkt of het niet opschiet, maar schijn kan bedriegen. En volgende week gaat Hamer weer vrolijk verder. Nou, ik zou zeggen, Wilma, tot volgende week dan. Dank je wel. NPO Radio 1. Nieuws en kool. We gaan naar Roland Garros. De halve finale bij de mannen. De Griek Tsitsipas tegen de Duitser Zverev. Marcella Mesker, Djokovic en Nadal. Die moeten nog steeds maar wachten, hè? Want het is een vijfzetter geworden. Ja, zeker. Het duurt nog eventjes voordat zij de baan opkomen. Want we zitten in de vijfde set. Zverev won tegen Tsitsipas set 4 met 6-4. Maar staat nu 3-1 achter. Die break komt een beetje uit de lucht vallen. Want Zverev speelde steengoed. Services van 225 kilometer per uur. Love games, de een na de ander. Maar ineens een dubbel foutje. Ineens wat passiviteit, wat ondiepe ballen. Tsitsipas profiteert en die leidt nu met 3-1 in de vijfde set. Ongemakkelijk, zo noemt kroonprinses Amalia de jaarlijkse toelage van 1,6 miljoen euro die ze vanaf haar 18e verjaardag zou krijgen. En daarom ziet ze ervan af. En dat schrijft de prinses vandaag in een handgeschreven brief. De afgelopen tijd was er ook veel commotie over die toelage. Peter Reewinkel is staatsrechtdeskundige en ook schrijver van het boek Amalia de plicht roept. En dat verschijnt in september. Goedenavond, meneer Reewinkel. Hoort u mij? Goedenavond. Goedenavond. Had u verwacht dat Amalia afstand zou doen van deze toelage? Nou, ik had het wel een beetje verwacht. Het was in België ook al gebeurd. De troonopvolgster daar had al van, zoals het daar dan heet, de dotatie afgezien. Maar het was heel belangrijk dat eerst dat eindexamen werd behaald. En een dag later weten we het. Dat ze voorlopig zowel van haar inkomensdeel als het andere deel van de uitkering af zal zien. Ja, dat was inderdaad gisteren dat bekend werd. Ja, want ze zegt ook, ik vind het ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zoveel moeilijker hebben. Zeker in deze onzekere coronatijd. Ik vond het eigenlijk wel opvallend, want ik lees het nu voor. Ik zit gewoon naar een handgeschreven brief van Amalia te kijken. Waarom heeft ze dat gedaan, denkt u? Ja, keurig geadresseerd. Excellentie, zeer geachte heer Rutte staat erboven. Ik hoop dat u dit begrijpt. Ja, zo sluit ze ja, af. Ja, ik denk dat het heel duidelijk ook vanuit PR-oogpunt wel benaderd is. Kijk, het had een mededeling van de premier kunnen zijn dat bericht hem had bereikt. Maar zo wordt het toch iets persoonlijker. En daar zal Amalia vast en zeker ook met haar ouders over hebben gesproken. Maar vanuit public relations oogpunt is dit denk ik wel slim. De discussie was er natuurlijk al heel lang. En zal denk ik in zekere zin ook nog wel blijven. Want het gaat natuurlijk, er zijn ook andere toelagen. En dan gaat het ook over de hoogtes van die toelagen. Maar ja, dit is toch wel denk ik de goede aanpak. Ja, en als ik u zo hoor, ook eigenlijk wel onvermijdelijk gezien alle ophef. Onvermijdelijk gezien alle ophef. Ze gaat dus, nu wordt het een gap year tegemoet. Dus de wijde wereld verkennen werd het eerder genoemd. Nou ja, dan is het natuurlijk ook de vraag, één, of je aanspraak moet maken op dat inkomensdeel. Er zullen zo af en toe wel verplichtingen zijn. Daar worden natuurlijk wel dan kosten voor gemaakt. Er zal op een gegeven moment ook wel een secretariaat moeten worden ingericht. Daarvan zegt de prinses, dus zolang die kosten niet heel erg oplopen, zal ze ook daarvan eerst nog afzien. Vragen van de vergoeding daarvoor. Ja. Dus ze stort het geld terug. Ja, maar deze discussie die loopt al eindeloos, hè? Want toen haar vader, koning Willem-Alexander 18 werd, dat was in de jaren 80, toen was er ook al heel veel discussie. En toch loopt dat dan nu nog steeds door. Waarom is dat toen eigenlijk niet? Is daar niet iets aan gedaan? Ja, het werd toen veel geld voor een snotneus van 18 genoemd. En er werd over de koninklijke schoolverlater gesproken. Nou ja, het is eigenlijk allemaal gebaseerd op wetgeving van 50 jaar oud. En een uitkering voor de troonopvolger is er zelfs altijd al tijdens het koninkrijk geweest. Aanvankelijk was dat 100.000 gulden voor de troonopvolger. Wetgeving, een wet financieel statuut, is in de jaren 70 vastgesteld. En op grond daarvan ontvangt de troonopvolger een wettelijke uitkering. Ja. Dat zou je kunnen veranderen, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Want daar is dan ook weer een tweederde meerderheid voor nodig. Er wordt in verkiezingsprogramma's wel van alles over gezegd, over de uitkeringen voor het Koninklijk Huis. Maar makkelijk om het te veranderen is het niet. Nee, dus nu deze oplossing van Amalia zelf. Dank Peter Reewinkel, staatsrechtdeskundige. Graag gedaan. Gaan we nog even naar Bianca Damink, staartje avondspits. Nou, er is nog 160 kilometer over. Dus ja, er staan nog wel een paar behoorlijke files. Ja, een flinke staart eigenlijk nog. En vooral op de A58 moet het verkeer nog geduld hebben van Eindhoven naar Tilburg. Je hebt daar ruim een half uur vertraging tussen Best en Moergestel. Het komt door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Staatsbosbeheer gaat binnenkort ongeveer 200 koninkpaarden uit de Oostvaardersplassen naar de slacht brengen. De groep paarden is eind mei zelf de vangweide ingelopen, dat zegt Omroep Flevoland. Al eerder zijn groepen paarden gevangen en naar andere natuurgebieden gebracht. In de Oostvaardersplassen is ruimte voor ongeveer 450 paarden. Na 14 jaar wachten hebben 3000 vluchtelingen deze week eindelijk een officiële brief in de bus gehad dat zij een Nederlands paspoort kunnen aanvragen. In 2007 kregen zij al een generaal pardon, maar omdat de regels daarna werden aangescherpt, lukte het ze tot nu toe niet om het Nederlanderschap aan te vragen. Totdat een van hen, Yesef Tekeste Yemane, begin dit jaar in de media aandacht vroeg voor de kwestie en dat bracht de zaak aan het rollen. Goedemiddag, meneer Tekeste Yemane. Goedemiddag, hi. Eerst even over vandaag, want ik heb begrepen dat u op het stadhuis was van Den Bosch om voor de eerste stap op weg naar uw paspoort. Hoe was het? Ja, geweldig. Het was echt voor mezelf het gevoel van eindelijk. Het gaat gebeuren na 14 jaar. Ook een beetje ongeloof natuurlijk. Wat een mailtje naar Peter de Vries allemaal kan doen en waar het nu allemaal eindigt. Ja, en wat moest u doen vandaag? Het was een vaststellingsprocedure. Ik moest eigenlijk verklaren dat ik zeg wie ik ben. Dat dat ook echt zo is. Omdat er geen geboorteakte is, moet ik dat ook dan bij de gemeente doen. Heb ik ook bij deze gedaan. Vervolgens zal er een tweede afspraak worden ingepland met de procedure opstarten voor de naturalisatie. Het is in gang gezet. U zei net al, ik heb geen geboorteakte. Is dat dan ook het probleem geweest waarom u zo lang niet dat Nederlanderschap kon aanvragen? Ja, dat was zeker het probleem geweest. De vereisten waren die werden aangescherpt, wat je ook aanhaalde in de intro. In 2009 dat we een paspoort en een geboorteakte opeens moesten aanleveren. Maar de mensen van het generaal pardon waren voornamelijk vluchtelingen. En die hadden geen paspoort of een geboorteakte, omdat die aan het vluchten waren in die periodes. Ja, en dat was u dus ook. U bent vanuit Ethiopië naar Nederland gekomen. Toen was u 2 jaar oud, samen met uw moeder en broer. En nu bent u dus 29? U heeft dus geen paspoort. Waar liep u nou zo al tegenaan al die jaren? Ja, het simpele feit gewoon dat ik niet kon stemmen zoals bij de afgelopen verkiezingen. Ik kan geen woning kopen. Ik kan bepaalde opleidingen niet volgen. Reizen in het buitenland was gewoon voor mij bijna onmogelijk. Binnen Europa was het nog wat te doen, maar als je bijvoorbeeld naar Amerika of Zuid-Amerika of een wereldreis wilde maken, dan kon dat niet. Als je te lang in het buitenland verbleef, een half jaar, had je gewoon geen verblijfsrecht meer in Nederland. En dat is wel schrijnend als je hier heel je leven woont. En dan als je net te lang weg bent, dat je dan niet meer thuis mag komen. Dus ja. Inmiddels zijn we wat media-optredens verder. Hè? U zat bijvoorbeeld een paar keer bij Op 1, de talkshow. Maar daarvoor had u nooit iemand in uw omgeving hier wat over verteld. Hè? Hoe reageerden uw vrienden en collega's toen ze erachter kwamen dat u in deze situatie zit? Ja, gechoqueerd dat het eigenlijk kan in Nederland. Wat u ook aan het aangaf bij Op 1, toen het echt begon te lopen. Toen had ik een week daarvoor ook mijn collega's, mijn vrienden ook geïnformeerd van dit speelt er en waarschijnlijk zal dit groot gaan worden. Of misschien in de media worden opgepakt. Ongeloof dat dit kan. En ook gewoon vragen van op wie kunnen we stemmen? Het was net voor de verkiezingen natuurlijk. En ook vooral die vraag van welke partijen helpen jou om hier verandering in te brengen, zodat jij ook echt mee kan doen als volwaardig Nederlander. Dus veel lieve berichten, maar ook echt verontwaardiging dat dit gewoon in Nederland kan. Want we hebben het altijd over gelijke kansen en gelijkwaardigheid. Dat is bij deze groep gewoon al 14 jaar niet het geval. Nee. Maar het gaat wel gebeuren. U wordt Nederlander. Hoe voelt dat? Ja, een opluchting. Ik ben ontzettend blij dat ik geholpen word. Ik moet wel zeggen, kijk, het gaat nog wel om een kleine groep. Hè. Toen ik hier aan dit avontuur begon, was wel de insteek om de 10 tot 11.000 pardonners te helpen. Hierin is maar een klein deel geholpen. De mensen die minderjarig waren in 2007. Het gaat om een groep van 3.000 mensen. En er zijn nog steeds... Er zijn nog veel meer. Ja, ja, er zijn nog 7.000 mensen die gewoon eigenlijk nog steeds buiten de boot vallen. En de staatssecretaris wil op een onderzoek afwachten van het WODC. Maar ik ben blij dat er ook afgelopen week, dus ook bijvoorbeeld bij één vandaag, door de ombudsman is geroepen van ja, dat is onnodig. De Kamer steunt ons met 3 moties. Ik denk dat ook wat de publieke opinie redelijk met ons mee is als het om deze kwestie gaat. En alleen de staatssecretaris moet nog om. En ik hoop en ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat ze nu eigenlijk ook de juiste beslissing zal nemen. Dank voor uw verhaal, Jessef Tekeste Yemane. En heel veel succes met die procedure om dan nu eindelijk echt Nederlander te worden. Bedankt. Jullie ook bedankt. Vanavond is het zover. We hebben het al eerder over gehad. Het EK voetbal, de openingswedstrijd Turkije-Italië om 9 uur in Rome. Nou, meteen een mooi duel, zou ik zeggen. Commentator Andy Houtkamp. Italië is in topvorm, of niet? Ja, dat mag je wel zeggen, Fleur. Laatste 8 wedstrijden zonder tegengoals gewonnen. 27 wedstrijden op rij ongeslagen, want de laatste nederlaag dateert van september 2018. Dus Italië is inderdaad in topvorm. Ja, is het dan ook een van de favorieten, kun je dat zo zeggen? Ja, weet je, Frankrijk, Duitsland, Spanje wordt natuurlijk meteen genoemd. Maar inderdaad, Italië is een hele belangrijke outsider, misschien wel net als Nederland. En die mag je daar net onder dat rijtje Frankrijk, Duitsland, Spanje wel zetten. Ja, ons verslaggever Mark Robin Visser die was op een voetbalclub een uurtje geleden. Toen ging het over Turkije. Er waren allemaal Turkije supporters. Ja. Die zeiden, nou, jullie moeten ons niet onderschatten hoor. Hoe zie jij dat? Nou ja, Nederland heeft in maart nog tegen Turkije gespeeld. En met 4-2 verloren. En echt kansloos. Dus ik zie Turkije best ook wel als een hele aardige ploeg. Maar niet op het niveau van Italië. Nee. Het is wel een goede ploeg, maar niet echt super. Oké, maar op wie ga jij letten vanavond? Wat verwacht je? Nou, dat is wel leuk. Ik ga zeker letten op Burak Yilmaz. Dat is een oude krijger van Turkije. Maar misschien dat twee jongere jongens die in Nederland geboren zijn, in Haarlem, Orhun Kukçu van Feyenoord en de Rotterdammer Halil Devisoglu, dat die ook nog gaan spelen. Daar ga ik op letten. En bij Italië, ja, ik zei al, het is geen echte uitgesproken favoriet. En ze hebben ook geen echte wereldtoppers in het team. Maar Marco Verratti zou ik op letten. Maar de man waar we het meest op gaan letten vanavond is natuurlijk een Nederlander. Ja. Danny Makkely, de scheidsrechter. De scheidsrechter. Toch nog een beetje een Nederlands tintje. Dankjewel. En die Houtkamp. En we gaan ook eventjes meteen naar Rome zelf. Want daar zit correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, jij bent al in het stadion, hè? Ja, zeker. Het is nog een beetje leeg al. Hoewel ik nu, als ik naar de tribune kijk, al langzaam wat plukjes, vooral Turkse supporters, zie. Maar dan heb ik het echt over hele vakken waar dan 1 of 2 mensen zitten. Dus heel langzaam beginnen ze binnen te druppelen. En hoe is het qua corona, zeg maar? Mogen er veel mensen naar binnen? Nee, 25% van de capaciteiten kunnen hier 70.000 mensen in. Dus als ik goed reken, mogen er krap 16.000 mensen naar binnen. Dus het zal niet een enorme voetbalsfeer zijn. Maar de Italiaanse voetballers zeiden eerder deze week al, ze zijn al blij dat er überhaupt mensen zijn na bijna 1,5 seizoen zonder supporters spelen. Dus als ze maar een beetje luid zijn, dan zijn ze hier al tevreden op het veld. Oké, en er is ook een openingsceremonie, zag ik, met Andrea Bocelli, de zanger, en oud-voetballer Francesco Totti. Ja, wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, ik zou ook wel willen melden. Andy Houtkamp zei net dat er een klein Nederlands tintje was met Danny Makkely. Maar er is nog een Nederlands tintje. Oh. Martin Garrix, die treedt op met Bono en The Edge. Zo. De mannen van U2. Andrea Bocelli dus, die gaat een stuk van Puccini zingen. En daarna is er ook nog een bijzondere aftrap tussen Francesco Totti, de legende van AS Roma, en Alessandro Netta van de legende van Lazio. Dus 2 rivalen die vrienden zijn. Dus ja, de symboliek die ligt er natuurlijk bovenop. Schitterend. En daarna komt er iets wat ik heb veel mooie dingen in Rome en Italië gezien, maar er zijn weinig dingen zo mooi als de stuntpiloten van de Frecce Tricolore. Dat is een legerkorps dat eigenlijk alleen maar bestaat om met straaljagers over dingen te vliegen en dan vanuit achter hun de kleuren van de Italiaanse vlag te spuiten. Nou, die gaan ook over het stadion heen. En dat raad ik iedereen van harte aan om te bezien, want het is prachtig. Nou, mooi. Veel plezier alvast, Mustafa. Vanavond in langste lijn ruim baan natuurlijk voor het EK. En die verzorgt dan de flitsen bij Turkije, Italië. En we gaan nog eventjes tot slot naar Roland Garros. Halve finale bij de mannen. Voor wie is dit applaus, Marcella? Ja, voor beide. 3,5 uur bijna gespeeld. En Tsitsipas is nu heel dichtbij zijn eerste Grand Slam finale, hoor. Hij leidt met 5-2, één break. Zverev serveert 15-30, dus hij heeft het niet makkelijk om die service te houden. En we zien die vader van Tsitsipas, die Apostolos, die is zijn coach, die zien we hem opspringen en zeggen, sla die backhand door. En sinds hij dat is gaan doen, gaat het een stuk beter. Heeft hij het initiatief, gaat hij naar het net en wint hij de punten. En nu wordt het matchpoint voor Tsitsipas. 15-40 op de service van Zverev. En die vader Apostolos, ja, die redde hem ooit van de verdrinkingsdood. Toen was Tsitsipas 15 jaar, dus het was geen klein kind. En sindsdien is hij serieus geworden in zijn leven. Is hij sterk geworden en heeft hij zich helemaal op dat proftennis gericht. Een van de meest creatieve spelers. Hij wordt ook wel de opvolger van Federer genoemd. Qua wat hij allemaal kan met zijn slagen. Hier het matchpoint. Kijken of Zverev het matchpoint kan wegserveren. De eerste service is goed en het matchpoint wordt weggehaald. 30-40. Ja, het kan zomaar zijn dat Zverev die game toch binnenhaalt. En dan moet Tsitsipas het uitserveren. En dat is nog niet zo gemakkelijk als je zo dicht bij je grootste moment in je carrière staat. 4 keer stond hij in de halve finale van een Grand Slam. Dit jaar nog binnen Australië. Nu weer in Parijs. Maar gaat hij die finale halen? Misschien nu al. 30-40, het matchpoint, de rally aan de gang. De backhand, die slaat hij dus weer door op advies van zijn vader. De dropshot, die is heel goed. Die is steengoed van Zverev. En het wordt 40 gelijk. Weg dus de matchpoints. En ja, het ziet er waarschijnlijk naar uit dat Tsitsipas het dadelijk toch zelf op eigen service zal moeten doen. Want Zverev komt hier knap terug met een super, super dropshot. Nou, hopelijk wordt die andere halve finale tussen Djokovic en Nadal ook zo spannend. Dankjewel, Marcella Mesker. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Markje Fixen. Ja, Fleur, kan het formatieproces verder met het CDA nu daar zoveel onrust is ontstaan? En zo ja, hoe dan? We vragen het straks aan oud-informateur Henk Kamp. Dat zometeen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Christian Bonenbakker. Maandag is er een nieuwe Nieuws & Co. Fijn weekend. NPO Radio 1. Een grote partij Janssen-vaccins wordt niet toegelaten in Europa. De vaccins zijn gemaakt in een fabriek in Baltimore.